ki so tiste rožce moje, ki po vrtu rastejo, ki po vrtu rastejo, men veselje delajo, men veselje delajo. Ki so tiste ptičke moje, ki po zraku letajo, ki po zraku letajo, men veselje delajo, men veselje delajo. Ki so tiste ribce moje, ki po vodi plavajo, ki po vodi plavajo, men veselje delajo, men veselje delajo.